आजा आजा आजा आजा ओ प्यारी दुल्हनिया तोहे कलकत्ता घुमाए दूं हो जा तैयार जल्दी सजनिया तोहे कलकत्ता घुमाए दूं तोहे कलकत्ता घुमाए दूं तोहे कलकत्ता घुमाए दूं काली काली बिखरी है लट सुल छाईले है लट सुल छाईले चंदा जैसा झूमर को माथे पे सजाईले अरे माथे पे सजाईले बांध कोरे तन पे बनारसी तू साड़ी बांध कोरे तन पे बनारसी तू साड़ी लाया हूँ मैं तेरे लिए मारुति गाड़ी पहन पाओ मैं तू पहचनिया तो है कलकत्ता घुमाए दूं आजा आजा ओ प्यारी दुल्हनिया तो है कलकत्ता घुमाए दूं तुहे कलकत्ता घुमाए दूं तुहे कलकत्ता घुमाए दूं देखा तूने रानी है देखा तूने रानी दिल्ली को है देखते ही हुई थी दीवानी है हुई थी दीवानी देखी तूने जयपुर नगरी गुलाबी देखी तूने जयपुर नगरी गुलाबी वहीं से हुई है तेरी अखियां शराबी देख आई अरे देख आई तू पटना की गलियां तो है कलकत्ता घुमाए तू आजा आजा ओ प्यारी दुल्हनिया तोहे कलकत्ता घुमाए दूं तोहे कलकत्ता घुमाए दूं तोहे कलकत्ता घुमाए दूं बम्बई भी सारी ओ बम्बई भी सारी जुहू चौपाटी तो है लगी बड़ी प्यारी हे लगी बड़ी प्यारी गई थी शूटिंग पे तो बड़ा हुआ हल्ला अरे गई थी शूटिंग पे तो बड़ा हुआ हल्ला पिया तो है अक्षय ने चांदी का छल्ला तीरवीना ने तुझको नथनिया तो है कलकत्ता घुमाए दूं हो आजा आजा ओ प्यारी दुल्हनिया तोहे कलकत्ता घुमाए दूं तोहे कलकत्ता घुमाए दूं तोहे कलकत्ता घुमाए दूं तोहे कलकत्ता घुमाए दूं तोहे कलकत्ता घुमाए दूं